tegoroczną edycję festiwalu. Zapraszam serdecznie, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zalanych 100 gospodarstw na Lubelszczyźnie to efekt potężnej ulewy. Katolicy świętują uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ulicami przejdą procesje. Fani festiwalu Poland Rock mogą bukować bilety na pociągi. Przewoz regionalny jednak uruchomią składy. Trwa usuwanie skutków potężnej ulewy, która przeszła nad Lubelszczyzną. Woda zalała 100 gospodarstw w trzech miejscowościach gminy Modliborzyce. Wierzchowiska pierwsze, wierzchowiska drugie i Pasieka. 18 osób trzeba było ewakuować. Wielu mieszkańców nie mogło dostać się do zalanych domów. Ja tam nie dostanę się. Połowę zatopiony. To nawet pan swojego domu tutaj nie widzi, tak? Nie widać, nie widać. A właśnie po co się dostanę, jak łódko popłynę, ale po co, jak tam zatopione jest. No to jest przerażające. Po okna. To znaczy, że i w domu tak, wszystko zalane. Kilka sekund tak. Spustoszenie poszło. To jest nie do opisania. O działaniach służb na miejscu informował wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. 18 osób zostało ewakuowanych do remizy Straży Pożarnej i do okolicznych sąsiadów. Niektóre domy są zniszczone bardzo poważnie, no i infrastruktura drogowa jest zniszczona, jak widzimy, ogromnie. To jest droga powiatowa, która była zrobiona rok temu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Straty będą bardzo poważne. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zobowiązała wojewodę lubelskiego i podległe mu służby do udzielenia wszelkiej pomocy poszkodowanym, podało MSWiA. Późno w nocy na miejscu pracowało ponad 100 strażaków. Katolicy świętują uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w Polsce potocznie nazywaną Bożym Ciałem. Na ulice miast i wsi wychodzą procesje, przypomina sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Artur Miziński. Ta monstrancja ukazująca obecność Boga pośród nas jest niesiona w sposób uroczysty w procesji i która ukazuje także prawdę o tym, że wiara katolicka to nie jest tylko wiara w Boga, który jest odległy, który jest daleki, który stworzył świat i nim się jakoś zajmuje, tylko Boga, który jest obecny w realiach życia każdego człowieka i my w to głęboko wierzymy. Centralne uroczystości w Warszawie rozpoczną się mszą o godzinie 10 w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Będzie jej przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. Następnie poprowadzi procesję do czterech ołtarzy. Stany Zjednoczone apelują do Rosji, by zadbała o sprawiedliwość w sprawie zestrzelenia nad wschodnią Ukrainą malezyjskiego samolotu pasażerskiego 5 lat temu. Szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo wezwał Moskwę do umożliwienia postawienia przed wymiarem sprawiedliwości obecnych podejrzanych. Wczoraj w Holandii przedstawiono raport śledczych badających przyczynę tragedii, w którym wskazano konkretne osoby odpowiedzialne za katastrofę. Jak podało Radio Echo Moskwę, strona holenderska zamierza zwrócić się do Rosji o udzielenie pomocy prawnej w przesłuchaniu podejrzanych. Dwóch z nich już zapowiedziało, że nie będzie współpracować ze śledczymi. Holenderscy śledczy wymienili w raporcie 3 Rosjan oraz 1 Ukraińca. Ich proces ma się rozpocząć w 2020 roku. Rosjanie to Igor Girkin, były samozwańczy minister obrony separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej, związany ze służbami bezpieczeństwa Siergiej Dubiński i były dowódca grupy desantowej pułkownik Oleg Pulatow. 4. osobą jest Ukrainiec Leonid Harchenko. Władze Rosji na razie oficjalnie nie skomentowały tych doniesień. Wcześniej Moskwa odrzucała zarzut udziału w zestrzeleniu samolotu malezyjskich linii lotniczych. Natomiast według zespołu międzynarodowych ekspertów pocisk został wystrzelony z rosyjskiej wyrzutni przeciwlotniczej Buk, która znajdowała się na stanie rosyjskiej armii i obsługiwali ją rosyjscy żołnierze. W katastrofie zginęło 298 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier leci około południa do Brukseli. Tam europejscy przywódcy po raz kolejny spróbują porozumieć się w sprawie wyboru kandydatów na kluczowe stanowiska w Unii. Mateusz Morawiecki chce usłyszeć od potencjalnych kandydatów, jakie postulaty będą chcieli zrealizować. Polskie interesy dotyczące na przykład dbałości o to, żeby polski sektor transportowy nie był dalej atakowany poprzez dyrektywy Komisji Europejskiej, żeby protekcjonistyczne zapędy niektórych krajów europejskich, zachodnioeuropejskich nie podcinały możliwości funkcjonowania naszego przemysłu. Premier Morawiecki spodziewa się w Brukseli burzliwych obrad, ponieważ do tej pory nie udało się przywódcom dojść do porozumienia. Dodatkowe pociągi uruchomią przewozy regionalne w związku z festiwalem Poland Rock, ogłasza rzecznik firmy Dominik Lebda.

Blackfield. Tak rozpoczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki, świąteczną poranną audycję. 11 minut po siódmej. Troszkę będziemy spokojniej sobie grać i spokojniej urzędować, no bo i święto, i wakacje się rozpoczynają. Dokąd tu się spieszyć? Choć pan Stefan już napisał, że ma prośbę o niepodawanie wyniku meczu Korei z Polską. W siatkówkę oczywiście, chodzi o siatkówkę kobiecą, bo albowiem chce go oglądać na żywo. Dobrze, panie Stefanie. Aha, dla ułatwienia mecz zaczyna się o 10. Dobrze, mogę nie podawać. Dobrze, o 10 też mogę nie podawać. Nie. Aha, spotkanie z doktorem Tomaszem, jak zwykle. 15 po 7. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end. Witam pana świątecznie. Dzień dobry. Troszkę później zaczęliśmy audycję, ale stały no, punkt programu. Mamy święto. Pan w świątecznym nastroju. Zawsze. Pytanie będzie tradycyjne, kosmiczne. No nie wiem, czy świąteczne. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Drogi doktorze, pan Robert dopytuje. Pan Robert wielokrotnie widział zdjęcia teleskopów, takich wie pan. Mm-hmm. No nie takich teleskopików, tylko takich teleskopów. Nie takich na balkonie, tylko takich teleskopów. Takich, co tam w niebo prawie centralnie. I tam jest zwykle taki snop laserowy. I że on jest wycelowany w niebo, to po co on jest? To trochę wygląda jak w Gwiezdnych Wojnach. Nie, jak celownik w takich, wie pan, snajperskich karabinkach robi trafiać. I on trochę takim celownikiem jest. Ja widziałem taki promień w dużych teleskopach w Chile, na pustyni Atacama. I to jest tak zwana sztuczna gwiazda. To służy temu, żeby w czasie rzeczywistym, w trakcie obserwowania jakiegoś obiektu, korygować obraz tego obiektu. Na czym to polega? Mniej więcej na tym, jakbyśmy na przykład patrzyli gdzieś w siną dal i widzieli jakiś obiekt, a najlepiej gdybyśmy jeszcze patrzyli tak bliziutko nad ulicą asfaltową czy jakimś betonowym parkingiem, jak świeci słońce, to ten obiekt zamiast być taki ostry, wyostrzony, to on tak lekko faluje. No to jest związane z tym, że ogrzewa się powietrze od tego asfaltu, jak jest ogrzane, to idzie do góry i promienie światła się na tych różnicach temperatur załamują. I teraz my, patrząc na taki obiekt, mówimy sobie tak, no dobra, ale w jakim on tak naprawdę jest kształcie? No bo my widzimy, że on cały czas fluktuuje. Jaki on jest wielkości? Bardzo trudno jest to powiedzieć, chyba że obok tego obiektu albo w okolicy tego obiektu mamy coś, taki wzorzec, coś, który znamy i dobrze wiemy, jaki jest. Wiemy, jaki ma kształt, nie wiem, kolor, albo jaki jest wielkości. I teraz, mając sprytną elektronikę i patrząc na ten nasz znany, jesteśmy w stanie skorygować te takie fluktuacje związane z różnicami temperatur. Sprytne. I mając teraz właśnie taki wzorzec, jesteśmy w stanie elektronicznie przerobić, powiedzmy, właściwy obieg naszych obserwacji, że widzimy go na ostro. W przypadku tego lasera, o który pyta pan Robert, czyli właśnie jakiejś sztucznej gwiazdy, to jest właśnie ten case. To znaczy mamy taki wzorzec. Tam to się wszystko dzieje nie do końca elektronicznie, tylko fizycznie w czasie rzeczywistym jest modyfikowane w dużych teleskopach zwierciadło, które nie wygląda tak jak zwierciadło takie jak gdyby, nie wiem, z jednego kawałka. Ono jest złożone z wielu różnych kawałków, z wielu takich, trochę to przypomina taki plaster miodu. Każdy z takich kawałeczków jest na osobnych siłownikach, więc nieco można zmieniać jego położenie. Jak kula w dyskotece. Trochę tak. Jego położenie, a więc w sumie, w konsekwencji kształt całego zwierciadła. I teraz, bo jak gdyby cała sztuka polega na tym, że to się wszystko dzieje w czasie rzeczywistym. Jesteśmy w stanie, mając taki wzorzec, czyli taką sztuczną gwiazdę, czyli taki właśnie promień lasera wycelowany w niebo, odpowiednia elektronika jest w stanie w czasie rzeczywistym modyfikować kształt zwierciadła i dzięki temu otrzymujemy dużo lepsze obrazy obiektów w kosmosie. Co ważne, takie teleskopy z zasady są budowane wysoko w górach, na pustyniach, czyli tam, gdzie ten wpływ atmosfery jest minimalny, ale jednak on jest. A mówiąc wpływ atmosfery, mam na myśli kwestie temperatury, kwestie wilgotności. Nawet wysoko w górach na pustyni Atacama ten wpływ jest niewielki, ale jest. Jak obserwujemy, jak chcemy mieć super czyste i ostre obrazy, to wtedy stosuje się, to się nazywa technika optyki adaptatywnej, czyli adaptujemy się z naszą całą optyką teleskopu do danej sytuacji. Bardzo panu dziękuję. Życzymy na dziś samych sympatycznych fluktuacji. Fluktuacji. Bardzo ładne słowo. O tak. Do usłyszenia w poniedziałek. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierzę w puszczy pośród skał, co stąpał zwinnie, wielką grzywę miał. A kiedy ryknął, w żyłach stygła krew. A ten niech się zdowie lew. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierza, co gnał pośród pól i równał się z nim wiatr, nie imał się go ból. Kopyta to jedyna była jego broń. O, ten niech się zowie koń. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętom. upływu czasu, gdy płacą się. Zobaczył zwierza, co się na łące pasł, majestatycznie jak potężny kłam. Miał rogi i potrafił dobyć groźny ryk. O, ten się zowie byk. Adam dał imiona zwierzęto u progu czasu, u progu czasu. Adam dał imiona zwierzęto u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierza, co po błoniu biegł. Spoglądał mądrze i wydawał głośny szczek. I ciągle węszył z potrzebą albo bez. O, ten niech się zowie pies. Adam dał imiona zwierzęto u progu czasu, u progu czasu. Adam dał imiona zwierzęto u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierza, co w błocie sobie żył. Ogonek kręty miał, ryjem ziemię rył. I chrząkał, jakby zjadł palący pieprz. O, ten niech się zowie wieprz. Adam dał imiona zwierzęto ba, ba, ba, u progu czasu, u progu czasu. Adam dał imiona zwierzętu. Adam dał imiona zwierzęto u progu czasu, gdy powstał świat. Zobaczył zwierza bez łap i bez piór, bez szmeru pełzł ten łuskowaty twór. To niby znikała, był gdzieś obok wciąż. Adam dał imiona zwierzętom. To Dylan.pl. Taka wersja, zdaje się, że będziemy nucić przez cały dzień, bo to zostaje w głowie. Ale zupełnie zapomniałem Państwa poinformować, że Piotr Łodej czeka przy telefonie, jak co dzień. 227 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał powiedzieć wszystkim słuchaczom, że w związku z długim weekendem jadę do Szklarskiej Korendy i na pewno odwiedzę skwer Trójki. Dziękuję. I to jest bardzo dobra koncepcja, drogi panie. Bardzo dobra. Ranek Małpa, Polskie Radio PL, także 71335 w każdej sprawie, wakacje rozpoczęte i tak wakacyjnie dziś będzie do 9 na pewno. Projekt Tata. Po 9 pewnie też. Będzie i w tym punkcie. Dzień dobry. No właśnie dlatego tak zmierzam, wie pan, tak może. No bo ruszamy w drogę, a w naszej torbie podróżnej nie może zabraknąć czego? Książek, proszę pana. Na i wakacje? Wody, też oczywiście, no ale to zrozumiałe. Najlepsze na wakacje książki przygodowe i podróżnicze. My dawno temu zaczytywaliśmy się w przygodach Tomka Alfreda Szklarskiego albo pana samochodzika Zbigniewa Nienackiego, a dziś, jeśli ktoś wybiera się na taką objazdówkę po Europie, mam świetną propozycję. Z Polski, przez Niemcy, Francję, do Hiszpanii i z powrotem przez Włochy i Austrię. Taką trasę pokonali Jędrek z kuzynką, rodzicami i babcią, bohaterowie książki Agnieszki Stelmaszyk Mazurscy w podróży. To zapis ich przygody z podróży oraz ciekawy i nie nużący wcale młodego czytelnika opis miejsc, jakie zwiedzili. Mnóstwo ciekawostek, rysunki, zdjęcia, jak w dzienniku z podróży. To był mój pomysł. Znaczy, właściwie tak naprawdę podrzuciły mi go kiedyś na spotkaniu dzieci, ponieważ chciały, żebym ja opowiadała o miejscach, które zobaczyłam i powiedziały, że chciałyby taką książkę, w których są właśnie te miejsca, które ja zwiedziłam, żeby można było je też zobaczyć i jechać taką trasą. Fajny pomysł i zastanawiam się nad koncepcją. Przewodnik, tego jest dużo. Są blogerzy, którzy opisują swoje podróże. Wpadłam na pomysł, żeby bohaterami była rodzina, więc te miejsca, które oglądają, są z perspektywy różnych osób. Jędrkowi jako dziecku nie zawsze wszystko się podoba. Czasem się w podróży nudzi. Tak staram się oddać taką podróż, jak ona mniej więcej naprawdę wygląda. Jest tu Frankfurt, Barcelona, Wenecja, Wiedeń, ale także Zamek Książ. Bywają fochy, ale i niespodziewani towarzysze, jak tu ekipa fakira. A kiedy w ekipie jest osoba przyciągająca kłopoty, zawsze jest, jak tutaj babcia, przygód nie brakuje, a książkę czyta się z przyjemnością. Autorka takie wakacje jak mazurscy ma zaliczone, więc świetnie oddaje klimat eskapady, ale mocno też zachęca rodziców, by podejmowali podobne wyzwania. Też jak zabieraliśmy syna w podróż, niektórzy: a po co się z nim męczycie, z dzieckiem u babci, zostawcie u dziadka. Ale wie, nawet jeśli czasem jest ciężko, potem te wspomnienia są niesamowite i to u dziecka procentuje, bo widzę teraz, syn już jest prawie dorosły, jak wspomina, ogląda zdjęcia, rozpoznaje te miejsca, w szkole miał niesamowitą wiedzę z geografii. Na razie sobie założyłam, że będę zwiedzać Europę. Chciałabym poznać te miejsca, które często są blisko, a też ich nie doceniamy. Swoich sąsiadów, blisko nawet całkiem Polski. Zwiedzam też różne miejsca w Polsce. Właśnie staram się też dzieciom przekazać, żeby się rozglądać. To nie muszą być tylko dalekie, egzotyczne podróże. Oczywiście. Autorka jest ciekawa świata, lubi podróżować, przeszukuje źródła i ma wyobraźnię, więc bohaterów swoich książek wysyła też do Japonii czy Australii, gdzie jeszcze nie była. Bo Mazurcy to tylko jedna z serii książek Agnieszki Stelmaszek. Gdy czytając te przygody dojechaliśmy z nimi do Orange, Tosiek słuchając zakrzyknął. Tam sobie skojarzyłem, że w Orange jest łuk Tyberiusza, czego się dowiedziałem z Kronik Archeo. A Kroniki Archeo napisała ta sama autorka. To jest moja ulubiona seria. Wciągam te książki, jak nie wiem co, jestem jej odkurzaczem. Są fajne, bo jest tam dużo akcji, niektóre trochę straszne są momenty, znajdują skarby, dużo historii tych miejsc są. Też bym chciał takie mieć przygody jak oni. No, wszystko przed nami, synku, w końcu. Dziś na kilka dni wyruszamy. A w Kronikach Archeo to już 10 lat i 11 tomów. Bohaterami są Ania Bartek, a także Jim, Martin, Mary Jane, czyli ostrowscy, i ich przyjaciele z Anglii, Gardnerowie. Trafiają na Kretę, Santorini, do Egiptu, do Skandynawii i wspomniane odległe zakątki Azji czy Oceanii. Są dziećmi archeologów. Taki zawód marzenie z dzieciństwa autorki. Pochodzę z Wielkopolski, więc biskupin Gniezno, no i może to, że przy biskupinie pracował profesor Kostrzewski. To jest moje nazwisko panieńskie, więc ja sobie lubiłam wyobrażać, że to może jest jakaś rodzina. No i polubiłam, czytałam różne książki na ten temat, aczkolwiek wtedy nie było łatwo. Ja pochodzę z małej miejscowości, więc dla mnie najważniejsza była biblioteka. I miałam tam bardzo miłe panie, które pozwalały mi wypożyczać dużo książek. Brałam na kartę moją, mojej mamy i mojej siostry, żeby mieć wszystkie najfajniejsze, najciekawsze. No a dziś to procentuje. My czytelnicy dziękujemy bardzo. Niedawno ukazała się najnowsza część Kronik Archeo, Złoty Szlak, w której bohaterowie eksplorują Afrykę, a to jeszcze przed nami. Pierwszej części tajemnicy Nefertiti słuchaliśmy z audiobooka i to jest, od razu powiem, też dobry sposób, żeby zabić długie godziny podróży. Słuchając o przygodach i podróżach, czas w samochodzie mija znacznie szybciej i przyjemniej. Dziś sprawdzę jeszcze raz, czy się uda bez DVD i tabletu odbyć długą podróż. Gry i zabawy samochodowe przygotowane, szwedzka muzyka również. Wracam w poniedziałek, projekt Tata. Jakby Państwo chcieli swoją listę książek wakacyjnych dla dzieci stworzyć, zapraszam na mój facebookowy profil. Dobrze jest czytać taką książkę o miejscu, w którym się jest na wakacjach. Kiedyś, kiedy byłem na Korfu, jest taka książka Moja rodzina, inne zwierzęta Geralda Durella. Właśnie dzieje się tam, tylko w latach 30. Niesamowita historia też o pewnej rodzinie Brytyjczyków, która się tam przeniosła, by żyć. Fantastyczne. Bardzo dobrze. Bardzo. Z tym tabletem w samochodzie to trzeba uważać. Dlaczego? Bo choroby lokomocyjne powstają. Też, oczywiście. Więc proszę uważać w czasie podróży. 29 minut po siódmej. Dzisiaj tak niezobowiązująco podchodzimy do czasu, więc spokojnie sobie z tą prognozą pogody 4 minutki poczekamy. Hear the siren. Hear the siren. Hear the siren. The circus so gold bound. I hear the sirens more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know. Pearl Jam. Też taki niespieszny. Dzień świąteczny przecież mamy. 227 trójek, co tam u pana? Mieszkam w Kunowie, to jest mała mieścina w Świętokrzyskim i biegają po ulicach łosie. Proszę sobie wyobrazić, wczoraj godzina 21:20, otwarte okna, cisza, spokój, nagle przyjeżdża samochód, huk, trzask łamanej blachy. Poszedłem zrobić wizję lokalną, okazuje się faktycznie łoś i to dosyć chyba spory musiał być. Mam buta na rozmiar 44 i takie odciski były właśnie na mojej działce, takich stópek. Na szczęście nic się nikomu nie stało, poszło tylko maska w dostawczaku, no i panowie odjechali. No mam nadzieję, że łosiu też się nic nie stało, jakoś tak. Taką nadzieję mam. Czwartek, zachmurzenie umiarkowane, okresami także duże. Przelotne opady deszczu i burze będą miały miejsce, miejscami także grad spadnie. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce i na Podlasiu. Do 30 także na pozostałym obszarze. No i temperatura od 25-27 stopni na Podhalu, Podkarpaciu, Suwalszczyźnie, w Kotlinach Sudeckich, miejscami na Wybrzeżu, a także na Warmii i Mazurach. Do 28, a nawet 31 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut będzie 8. Wakacje się rozpoczynają. O jednej z propozycji wakacyjnych porozmawiamy za 4 minuty. Morality. Riverside. Panie słuchaczu z Kunowa, pan potwierdzi, że temu łosiu nic się nie stało, bo pani Agnieszka będzie miała niespokojny dzień. Dopytuje, czy aby na pewno łoś oddalił się na własnych kopytkach. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut będzie ósma. Nie tylko w szkole lub świetlicy miejskiej, tak jak to miało miejsce kiedyś. Dzisiaj internet pęka w szwach od ofert na pół kolonie. Rodzice, którzy wracają, pracują i nie bardzo wiedzą, jak zorganizować czas swoim dzieciom podczas wakacji, mogą zapisać je właśnie na pół kolonie. Jakie? A to rzeczywiście dylemat, mówi Karolina Kaczmarek z firmy Storm Grupa. Nadal dominuje ten stereotyp, że półkolonie jest to rodzaj lata w mieście, w blokach i nie do końca można wypocząć tak poza miastem, a można... Hej, ho, żagle staw, ciągnij linę i siedź. Jedziemy nad Zalew Zegrzyński i od takich podstaw, od maluszków w formie zabawy, od 5 roku życia uczą się żeglarstwa z nami. One zakochują się w żaglach, bo jest to bardzo duża forma wolności. Na każdym jachcie jest instruktor żeglarstwa, wychowawca wypoczynku, którzy pokazują im, jak bezpiecznie spędzać czas, ale też tak aktywniej. My wpadliśmy na pomysł, że skoro jest lato, są wakacje. Bartłomiej Janicki, Biuro Turystyki Miejskiej We Love Warsaw. Chcemy, żeby dzieci dużo czasu spędziły na świeżym powietrzu, to niech ten czas wykorzystają do fajnego, twórczego odkrywania swojej najbliższej okolicy, swojego miasta. Ale jak państwo to zrobią? No, to jest bardzo trudne wyzwanie. Chcemy przejść takimi nieoczywistymi szlakami, które dla dzieci są najciekawsze. Czyli pokazać miejsce, gdzie można się fajnie schować, fajnie ukryć. Gdzie jest świątynia egipska i dlaczego ona właściwie jest egipska? Sądzę, że wielu z tych rzeczy nawet dorośli nie wiedzą. Cieszę się od półkolonia Minecraft w realu. Anna Gutowska, ośrodek Gwarek w Pięknej Górze. Wszystko jest przeniesione do świata realnego. Dzieci będą miały zabawy z takimi wirtualnymi okularami w VHR. Będą też miały koszulkomanie, będą tworzyły takie własne breloczki. Także wszystko to będzie w klimacie Minecrafta. Te wakacje trwają 10 tygodni. No i ciężko zagospodarować w ciekawy sposób czas dziecku. Więc zaplanowanie aktywnego wypoczynku w formie półkolonii od poniedziałku do piątku. No jest ciekawym właśnie elementem planu na wakacje dla dziecka. Jest też ciekawą możliwością na wprowadzenie dziecka w takie wyjazdy, bo dziecko 5-6-letnie, które nigdy nie było na koloniach, a chcielibyśmy wysłać za rok czy za dwa, no to tutaj już ma taki test i sprawdzamy, czy wytrzyma cały dzień bez mamy, bez taty. Również półkolonie dla Majsterkowicza, mamy kuchenne rewolucje. Codziennie będą miały 2 godziny zajęć z doświadczonym kucharzem. Będą też podstawy BHP w pracy kucharza, będą też podstawy savoir-vivre. Dzieci będą uczyły się, jak układać tłuste na stole, czy jak układać potrawy na talerzu. Będą też robiły koktajle witaminowe. Może ktoś przyjść na jeden dzień, czy musi być przez cały tydzień? Jak to wygląda? To zapraszamy do wzięcia udziału w całym tygodniu. Te poszczególne dni są ze sobą powiązane i cały program kończy się otrzymaniem dyplomu Klawego Warszawiaka, aczkolwiek w tych turnusach, w których mamy miejsca i ktoś na przykład chciałby dziecko przeprowadzić na 2 dni, to nie widzimy przeciwwskazań, żeby ktoś się zapisał na 2 albo 3 dni. Pozdrawiamy z A my pozdrawiamy półkolonie. O najciekawsze półkolonie pytała Justyna Goc. No jestem przekonany, że państwo także podpowiedzą, cóż takiego ciekawego wydarzyć się na półkolonii może. Na pewno państwo mają doświadczenie. 2-2 i 7 trójek. Za 17 minut będzie 8. Could see was bad and long. Uważać na siebie, między innymi na drogach, bo już zaobserwowałem z listów, że państwo także w podróży. I tu pani Zuzanna z pytaniem, co ciekawego można i co najdziwniejszego można zaobserwować, kiedy jedzie po drodze. No słucham, dopytuje pani Zuzanna, bo my spotkaliśmy mały helikopter ciągnięty przez duży samochód. Oczywiście w święto wszystkim. Kiedyś wyjechał na mnie czołg na lawecie. Na lawecie, spokojnie. Po wczorajszym meczu to coś nieprawdopodobnego. Juniorzy nam rosną, ale co ciekawe, trzeci mecz i znowu mecz o wszystko. Tyle tylko, że to wszystko jest zupełnie czymś innym niż zawsze dotychczas. Dużo większy. No, dużo. Troszkę chyba jest inaczej, bo drugi mecz był zwykle o wszystko, a trzeci to już był tylko o honor. W tym wypadku rzeczywiście gramy mecz o wszystko trzeci, ale sytuacja wygląda bardzo dobrze. Żeby państwu rozjaśnić, wygraliśmy wczoraj na Mistrzostwach Europy do lat 21 z faworytami, z organizatorem tych mistrzostw, czyli z reprezentacją, proszę pana, Włoch. Bardzo mocną. I to drugie zwycięstwo na tych mistrzostwach, bo wcześniej pokonaliśmy też, tak troszkę nieoczekiwanie, Belgów. A gramy jeszcze, bo mamy grupę śmierci, z Hiszpanami. Trzeci mecz z Hiszpanami. I co ważne, będziemy mecz grać z Hiszpanami po tym, jak już Włosi zagrają z Belgami i co nieco będzie wiadomo. Tak. Sytuacja jest rozwojowa, ale wygląda to bardzo dobrze. Pokonaliśmy wczoraj Włochów, moim zdaniem, taktyką. Mówiłem, żeby tak ten ustawić i kontrować? Niechętnie to powiem, ale tak. Mówił, żeby tak zagrać. Muzyczny rozkład jazdy. Za 10 minut 8, Krystian Hanke. Możesz mówić mi Czesław. Czesław Michniewicz to nasz trener juniorów. Pozdrawiamy. Gratulujemy. Naprawdę dobrze poukładał drużynę. Bardzo mi się podobało, bo chłopaki walczyli. Naprawdę. Każdą piłkę gryźli trawę. To jest tak, jak powinna wyglądać piłka nożna. Czego niestety potem brakuje czasami i na boiskach krajowych i reprezentacji. Oni o każdą piłkę walczyli. Naprawdę. To aż miło było patrzeć. I nawet, powiem szczerze, te pojedynki dryblingów z Włochami jeden na jednego całkiem momentami nieźle to wyglądało. Fajne pokolenie piłkarzy nam rośnie. Czekamy na występ na igrzyskach. Jeśli uda nam się przejść Hiszpanów i awansować do półfinału, występ mamy zapewniony. Remis nam wystarczy. Otóż to. A brytyjski zespół Metronom, że tak zmienię temat, opublikował drugą piosenkę, której zadaniem jest zwrócenie uwagi na zbliżającą się datę premiery ich nowej płyty. Szósta płyta grupy dowodzonej przez Josepha Mahonta będzie nosiła tytuł Metronom Forever i ukaże się 13 września, a utwór, którym się właśnie podzielili, no i tu będzie rebus, proszę redaktor o uwagę. Że ja. No ja na swoje trzy pytania odpowiedziałem. To zawsze mile widziane o tej porze, no i to jest tytuł tego utworu, zawsze mile widziane o tej porze, nie zimniejsze. Mrożone truskawki. Jeszcze zimniejsze. Z wafelku. Wafelku. Mhm. Takie lody były kiedyś. O, bardzo dobrze, dobrze, o to chodzi, że lody. Ale teraz, no bo to jest dopiero połowa sukcesu, proszę pana. Jakie lody? Jakie? Pana ulubione dodam. No, mrożone. Jakie lody, proszę pana? Pana ulubione dodam. Śmietankowe. Pana ulubione dodam. Ostatnio się pan nimi zajadał, nawet się pan lekko zachwycił. Już nie dodam, że były mojego autorstwa, bo byłoby to nieskromne. Solony karmel? No! Brawo! Salted Caramel Ice Cream. Taki jest tytuł tego utworu zespołu Metronomy i przypomnijmy, że tuż przed premierą płyty Metronomy stawią się na festiwalu w Katowicach i będzie to 23-24 sierpnia. No tak, to Metronomia. Nową płytę ma już gotową także zespół. I tutaj trzy wykrzykniki, czyli Chick Chick Chick. Dwa lata temu podbijali antenę Trójki piosenką Dancing is the Best Revenge z płyty Shake the Shutter. Wtedy też przyjechali na festiwal Tauron Nowa Muzyka do Katowic, no, który się właśnie zresztą zaczyna. Teraz album zatytułowany Wallop zapowiadają piosenką Serbia Drums. Płyta ukaże się 30 sierpnia. A miesiąc później zespół ruszy w gigantyczną trasę koncertową. Kolega zainteresował, gigantyczna trasa koncertów. Co to znaczy? To znaczy, proszę pana, że w ciągu 2,5 miesiąca zagrają 35 koncertów od Portland i Vancouver przez Osakę i Tokio po Berlin i Madryt. Tym razem bez przystanku w Polsce. Duża, ale myślałem, że jak marynarz tam. 2 lata na statku, podróży. Nie mówmy hop przed zachodem słońca. Może jeszcze to ich czeka. A Jacka White'a, proszę pana, znamy jako zagorzałego przeciwnika. Czego? I to już pan powinien wiedzieć, jako słuchacz muzycznego rozkładu jazdy. Czego nie lubi Jack White? Używania telefonów komórkowych podczas koncertów tegoż właśnie artysty. W najnowszym wywiadzie udzielonym brytyjskiej telewizji przyznał, że niczym Wojciech Waglewski, sam nigdy nie miał i nie ma takiego telefonu, a uzależnienie społeczeństwa od telefonów i mediów społecznościowych porównał do alkoholizmu. This light that shines on me